चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। टॉपिक है अनोखी मुलाकात। पहला मेन पॉइंट है मुलाकात से पहले। चार बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला का मूसा अलैहिस्सलाम को तलब करना। 40 दिन कोहे तूर पर गुजारने के लिए तैयारी करना। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जानशीन बनाना। हिदायत दी, ठीक काम करना यानि इस्लाह करना। मुफसदीन के तरीक़ों पर न चलना। दूसरा मेन पॉइंट है रब से मुलाकात। इसके सात पॉइंट्स हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात मुकर्रा वक्त पर हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से इल्तिजा की, मुझे तौफीक दे कि तुझे देखूं। अल्लाह ताला का फरमान, तू मुझे नहीं देख सकता। पहाड़ पर तजल्ली की गई, वो रेज़ा रेज़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम गश खा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा की। अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया ताकि मेरी पैगंबरी करे, मुझसे कलाम करे, जो मैं दूँ वो ले लो, शुक्र बजा लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हर शोबे ज़िंदगी के मुतल्लिक हिदायत तख्तियों पर लिखवा कर दी। तीसरा मेन पॉइंट है तख्तियों की हिदायत। इसमें भी साथ ही बातें। मज़बूत हाथों से संभालना। कौम को हुक्म दो, बेहतर मफहूम की पैरवी करें। अनकरीब तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा। अपनी निशानियों से तकब्बुर करने वालों की निगाहें फेर दूंगा। तकब्बुर करने वाले सीधा रास्ता इख्तियार न करेंगे। टेढ़ा कर लेंगे, ईमान न लाएंगे। छुटलाने वालों, आखरत की पेशी का इनकार करने वालों के सारे आमाल ज़ाया हो गए। लोग इसके सिवा इसकी कोई जज़ा नहीं पा सकते कि जैसा करें वैसा भरें। पसंदीदा रवैये। दलील के साथ मधु को कायल करना। अल्लाह का रहम मांगना। अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना। गुनाह खसारे में मुब्तला कर देते हैं, इस बात का यकीन रखना। खिलाफ़े शरीयत चीज़ देखकर गुस्से का आना। जिनको ज़िम्मेदारी दी जाए उनका मुहासिबा करना। जज्बात के गलबे में अगर साथ वालों को कुछ कह दिया जाए तो बाद में मुआफ़ी तलब करना। नापसंदीदा रवैये। हर चमकती चीज़ को सोना समझना। शिर्क के मज़ाहिर में उलझ जाना। भटक जाना। ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से पूरा न करना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से रुकना है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ वक्त तन्हाई में अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ के लिए ख़ास करना है। کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ میں جلدی کرنی ہے، حق کے دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے، اتنا جائزہ بھی لینا ہے کہ کیا زمین پر زندگی گزارتے ہوئے مجھے جو کچھ ملتا ہے کیا میں خود کو اس کا مالک سمجھتی ہوں؟ کیا مجھے اپنی خواہشات اور مطالبات کے سوا کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے؟ جو کچھ مجھے ملتا ہے کیا وہ میری خوبیوں کی وجہ سے ملتا ہے؟ کیا میں اپنی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی اور کی مرضی کا لحاظ کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور جو بھی کام ہو اس کو آسان طریقے سے کر سکے۔ یہاں پہ رکوع پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟